قالت ویلا غخذی یا ایها الملو اے دربار والو اے پارلمان والو اے مشران دو قوم ابتونی فی امری نو سلارا کئی ما تزمان کار پوارا کی ابتونی تفسیر خازن لکری دی اشیر و علی ما تمشورا را کئی ما تمشورا را کئی تفسیر سمرقندی لکری دی افتونی اخبرونی عجیبونی ما ته جواب را کئی او ما ته خبر را کئی پی امری زمان کار پوارا کی دا خط خو ما ترا لگلی شوی دی دمکی ما ترا کلی شوی دا نو تاسو سوائی چی سو چلو کموس ما کندو قاطعتن امرن زنائی ما پیسلک کون کی دیو کار حتی تا شدون تردی پر جتا سو حاضر شی نو اشاره شو لبدی که دی خبری تا چی بادشاہ لا اهل شورا پا کار دا او بیا دا شورا والا سر پا نم مانی شورا نا بلکی جدا غی سر بیا مشورا کئی دا با کدا مسلمانان لم پا کار دی دا غسی قالو اغیویل وی بریتونی او تا تاو کرل وی مرس خطر آگلی دی نحن اولی قوت من خو طاقت ولی و اولی باس شدید او خواندان د سخت جنگ یو د دومره پوج د پولیس چې د ستا ولال دی ول امر الی کی او اختیار چې تا ته سپارل شوی دی قاعده ته لګه قاعده لګه اشاره کا وسه تماشه کا صرف ته مونږ ته وای وسه ته ګوره تا ته خلک خاتون را لیږي چې راشي مسلمانان نشي او تسلیم شي ته وو باسه ته صرف وای بس وسه ته ګوره بیا مونږ شل کو پندورینو وګوره ته ما ذات امرین چې تاسو حکم کې مونږ ته بس اختیار ستاده دی په دې کې اشاره شو لدی ته چې د مشورین بعد به چیرې اختیار امیر له ورکل کېږي هغه چې څنګه فیصله کوي بس هغه بیا فیصله کولی شي قالت اخذ ویل ان الملوک اذا دخلوا قريه يقينا بادشاهان کله چې ورننه وځي په جنگ کولو سره قريه یو کلی ته یو خار ته اذا دخلوا قريه بالقتال تا ته کې اب کوي دا خزه ډیره زیاته خو خیاره خزه دا غیده خبرې دا غیر خبر تردید یو او تردید یو ک ډیر په نرم لهجه باندې او دویم په مدلل طریقه باندې دا غی مشوره رات کله قالت ویلا خدای ان الملوک یقینا بادشاہ نزا دخلوا قريه کله چې ورننه وځي یو کلی علاقه او خارج او ملک ته په جنگ کول سره افسدوه ورانه یغه کلی دره بیا ورې دا بلډینګونه او دا هر څو بادشوی دم طالبان دي درسې ده دا دی بیا په بارود باندې دی بیا دار سورانه دی فریدی بیا نه ویعلو عزت اهلها او ګرځي عزتمنو سیدون کی دغه ذلتن ذلیلہ بیا بکل چره په یو ځکه وځي په یو ملک او پټیږي بیا په بل ملک پټیږي نو بیا وری زه نه د خپل کلی علاقه د ارسو نبی پاتې شي وکذالک یفعلون او هم دغه سکی د ما چر د څنګه ویل بس د بادشاہانو عادت او خوې دی چې جنگ شروع ک نو بیا د بندي گینه تاسو هم بیا ذلیل او عزت شې زه هم بیا ذلیل او عزت شمه او دویم دره چې دا علاقه دا و چې د څنګه آباد ده دا بلډینګونه ول بیا رسیا آباد نه دا بیا دوړي دوړي پراته دا بلډینګونه بیا را ګرځیدلی و انی مرسلتون نو هغه خو ته ویلو کنه چې بس تا خو خره نور خو زمون خو دا چې ورزو پی او هغه دا ډیر زیات او خیار خدو ډیر لوی سیاست یو الله تعالی ول سیاسي بصیرت ول ورکړل ډیر پویا وې زه ګورم چې دا سړی دنیا دار دی او کنه دی که دنیا دار سړی خو پروپو باندې به وغوریږي نو مونږ خو زمونږ سره د روپو کمې سره خو بس چاپ کوای ورکو بوله کنه روپۍ نو په دې به دې ځان بچ کو نو عزت هم په دې باندې پاتې شي او دا ملک به هم دغسې پاتې شي او که چرته مونږ ته د روپو خبره وکړله او هغې راپسې سترګې را سرې کړلې نو بیا زه چې ځو بیا دې سړی نه بیا خلاصې دا خط چې دی ډېر زیات عجیبه دی د دې خط کې ډېر زیات عجیبه خبره کړې ده وی لیگل وی سب ایک میں کیڑا کو پائے کسی سردار و تسپیندر وغیرہ دائی داغ کل دی دیر مو پسیرین و دیر عجیبا جیبا واقعات دی کری دی وی کل چی دار آوان شولا یو کس دی آغای مشر که وی ستا سر و دا بیک در سر ای او دا نور دا سر مرگری دی ور شوی دو سلیمان علیہ السلام خوال ور شوی سلیمان علیہ السلام دا سر زی پور یا کم دی که جی تخت دا غی پروتو دا هر سی ولا دا سردار و تسپیندر و خختی بکی ولا گوری بلاکونی ولا گوری چا غراغ دلوی دا شی پټوی دا په خیر شو دا غی درخ کار کور نه دی سلیمان علیه السلام خالج کلا ورغلل وی تاسو دا هدیه او تحفه او دته نوم د هدیه خو دیو اشاره شو لدی ته چې په هر زمانه کې رشوت ته داسې خوګ نومي خو دل کی چې قبول کی نو خدا الله تعالی پیغمبر دا چې په پیراست سره دا معلومه ولې شي چې دا رشوت دی کدا هدیه ده کدا یقیني هدیه وي او تحفه وي نو هدیه قبول اول دا سنت طریقه ده اغزان له موضوع چې د کافر مال خولي کینه عاقل نوم د څه شي خو دی وداه توحفه ده خو اصل کې توحفه نه بلکې دا رشوت وي دا تاسو رضان سره ویسي او زبر سره داسې کار وکم چې چا بر سره نه کړي. زما سره داسې مجاهدین دي د پیریانو کور تم ګټه چولې دي. دا سره پیریانه مو کنه پیریان خداګي تابع وکنه ولې پیریانو کور تم ګټه چولې بیا پرېدم نه ډیر اخلاصې دل نه شي. قال تغویل و انی مرسلتون و یقینان دلیگون کی اما الیه ماغی تا بی هدیتین یو ڈالی یو طحبه پا ناظرتون پس گورم بی ما یرجعو المرسلون چی پس سبانی واپس کی گیا غلی گلی شوی پس سبانی غلی واپس کی فلما جا سلیمان نو کل چی راغ اغداری اڑون که سلیمان علیہ السلام تا تفسیر جلالین لکری دی فلما جا الرسول بالهدیتی و معاہو اتباعوهو دیر مرگری سر نور مرسر دی دا سینه چی یکی آج راغ خو آغا یو مشتر دی نو آغی تا نسبت که دو سلیمان علیہ السلام خواد راغ لن قال نو سلیمان علیہ السلام اتویل اتومید دوننی بی مالین آیتاسو ما سر امداد کوئی پی مال بانی فما آتانی اللہ خیرون نو آغا مال چی اللہ تعالی را کردی مان را غلیر جات غور دی مال الله تعالی څه شرا کړی دی هغه چرا کړی دی مال الله تعالی غوړ دی تفسیر جلالین من النبوت والملک مال خو الله تعالی ځان له لوی بچی را کړی دی زه خو د خپل مال نشم دې کولای ساس په دې باندې سکوم دا یو څور پټ کې مراغستې دي او را روان دي فما اتانی الله نو هغه چرا کړی دی ماته الله تعالی نبوت او پیغمبري او بادشاہي خير نه غوړه ده مما اتاكم دا وطن چې الله تعالی تاسو درکړي دي بل انتم به هديتكم ته پرهون بلکې تاسو خپل ډالۍ باندې لوي کوون کې چې یار مونږ دومره ډېر څه راوړې دي تاسو په دې باندې سي لوي کوي ارجع واپس لارشه الیه مغیتا فلناتینهم خامخا راب ولومنګ دیو ته بجنودین اغلخکر لا قبل لهم تفسیر سمرقندی وی لا طاقت لهم نوې طاقت لهم د دیو د پاره بها دا غید مقابلی ولا نخرجنهم منها اذلتن او خامخا او باسومنګ دیو لره منها دغه کلو د علاقونه اذلتن کمزوری او ذلیلہ وهم صاغرون دی بس پک سپوروی بیا بری دا خوندونه نه بیا ودا بیکونه وستا سره پلاس کې نه در سره ایتګردی بیا او نه بری دا غ پوج او نه بری بیا دا پولیسی بیخ بنیاد بل لو باسم نو تاسو لارشی واپس لارشی وسیره تاسو قاصدان را لګل شوی نو قاصدان ته څه نه ما خو بس لند خبردار شول چې جنگ ته تیار شي بس جنگ بکو دینه بعد او بیا به ذلیل شي اخلی او توی ما تاسو نه ویلی چې دا بادشاہان چې کله یو ځای ته ورشي هغه تبعی کوي هغه بیا پریک دینه. قال ویل سلیمان علی السلام یا ایها الملو اے مشورې والو یا ایها الملو اے مجلس والو دا مسلمان بادشاہ را پر پکار دی چې دغه سره یو مشورې والی ایوکم یاتینی چې کم یو دی پتاس کی چراولی ما ته بیار شي اتخ دغه قبل ایاتونی مسلمین مخکر دین چې راشي غی ما ته تابعداری کوون کی سلیمان علیه السلام الله تعالی خبر چې خلق کویر دل دباو پیوشو او دمکی ډیر خصی دمکی و بس وی غل روان دی نو سلیمان علیه السلام دا غی هغه تخ په مال سوک راوړي تخ پر سوک راوړي اشاره شو لدی ته شورا والا به ټول عمر په گاړو کې نه ګرځي سن سره خدمت په پاغي باندې کې وی تخ مخ په راوړي کله کله په لرګي راوړي کله یو سره کله بل صدا کار و پکې دا کار ولي کو سلیمان علی السلام هغه ته خوده اظهار د معجزې لپاره هغه ته خپل معجزه خودله. قال ویل سلیمان علیہ السلام یا ایها الملو ای مشوری والا ایکم یاتین بعرشا کم یذ چراب وڑی ما ته تخ دغی قبل ایاتونی مسلمین مخکر دین چراشی دی ما ته مسلمانان ته ویداری کون کی. قال عفریت من الجن ویل یو طاقت ور د پیریانو نه انا آتی ک به زبراولم تا ته دغه تخ قبل ان تقوم من مقامک پسومره ټیم کې وراوڑی او اتبلار دی مجلس نه نه پاسې دله په یو یونی مګنټه کې ته جناسی په ګنټه کې ما ولغه تخ راوڑی قبل ان تقوم مخکر پاتی دوستانه می مقامی کرد خپل زینا و انی علیه قوی او یقینا ز باغی بن قوت لرم امین امانتدار هم یم دا دو چیزونه دا ډیر زیات ضروری دی یو دار چی طاقتی بچا کی او دویم دار چی امانتداری نو دا آیات دلیل لپاره باندې جنات الله تعالی دا طاقت ور کړی دی طاقت ول ور کړی دی دویم دار چی په لګ وخت کې ډیره مسافه قطع کولای شي ډیر سفر کولای شي پیدا کار د کولای شم بالکل او دا آیات دلیل لپاره خبر باندې چاله الله تعالی قوت او طاقت ور کړی دا غي اظهار کولای شي زخه طاقت ور یم زدا کار کولای شم. قال الذي سلیمان علیہ السلام مړه دومره په ټیم کې اوس دا زبر دو غنټې ناس یې متو راوړي. نو قال الذي ویل هغه چا عنده چې هغه سره علم من الكتاب علم ور کتاب د الله تعالی انا آتی کوي زبر راوړم تا دره دغه تخ قبل اجر تد الیک تور پوګه مخ کې دینه چې واپس چې تا ته نظر ستا دې د سوي پښتو کې دسترګې پر رب کې ویل دراوړم دسترګې پر رب به دراوړ سم دسترګې چې رپیږي دا ډیر زر رپیږي نو زویل په ډیر لک ټیم کې راوړم د دینه بل زړه ډیر زر راوړم د دینه مراد څوک دی الذي عنده علم من الكتاب بعضی هم پسرین لیکري دینه مراد آصف ابن برخیات مراد دی د سلیمان علیه السلام وزیر او غد الله تعالی ولی په زبه دراوړم کنه خدا قول چری دا ضعیف دی دا غی د ضعف د فارم مفسرین او ډیرو جهات بیان کړی دی خود ته است آسانه وجو دا د الله تعالی ولی او ولی چری د ولی د فار کرامت چې الله تعالی ورکه یاغه د ولی په اختیار کې نه او د ولی په اختیار کې نه نو در اکر څنګه په خپل اختیار خدا نه شو کوله کدا الله تعالی ولی خو لیکن ولی الله تعالی چې کرامت ورکینو هغه الله تعالی ته محتاجی د خپل دا خبر څنګه وکړی دا کولای شي صحیح قول بری کدار چې مراد درینه د دین مراد جبرئیل علیه السلام تی مراد دی په دغه وخت کې جبرئیل علیه السلام مجلس ته حاضر نو قال الذي ویل هغه چا چې دغه سره علم او کتاب د الله تعالی جبرئیل علیه السلام ټول کتابونه هغه وحی جبرئیل اسلام راوړی دا نو هغه تر ټول کتابونه علم انا آتی کوي زبر اوړم تعالی دغه تخ قبل ایرتد الیک طرفه مخ کې دینه چې واپس یې ته نظر سره د سترګې پر رب به دراور سم فلما راه نو بس سلیمان علیه السلام سی وکتل نو کله چې وی دا غیدر مستقرا عنده چې ولاړو دا غی په خوا کې نو قال ویل سلیمان علیه السلام هاذا من فضل ربی دا د وجر فضل د رب زمانه دی دا د الله تعالی مهربانی ده په ما باندې لیبلونی دره پاره چی ازمی خو امتحان کې په ما باندې اشکر ام اکبر چې زه شکر وباسم او کنه ناشکری کوم دا د الله تعالی په ما باندې امتحان دی چې زه د الله تعالی شکریا ادا کوم که زه د الله تعالی نه شکر کوم و من شکر او چا چې شکر وکړه د الله تعالی فإنما يشكر لنفسه یقینا دا شکر ادا کوي چې پیدا د خپل ځان د پاره ده تفسیر جلالین لأن ثواب شکره له چا چې شکر وستنو د شکر ثواب او اجر در پاره ده و من کپر او چا چې نه شکر وکړه فإن ربي غني کریم یقینا رب زما غني به حاجت لري کریم عزت والے ده کچا شکر وی سره الله تعالی د نعمتونو نو پیدا د ځان د پاره ده او کچا نه شکر وکړه نو الله تعالی د چا شکر ادا کول ته حاجت نه لري الله تعالی عزتمن ذات ده سلیمان علیه السلام اوس کوله چې د خزي باندې ازمیخو کی امتحان پیو کی چې ودی کی استعداد څومره ده نو سلیمان علیه السلام دا طریقه وکړه وې د دې د تخت چې ادا لګر بدل کړي دا رنگ روغن چې دای لک بدل کئ قال ویل سلیمان علیه السلام نکر لها ناشنا کئ دا سغی ته عرشه تخ دغه ننظر ګورو مونږه اته ته دی چې آیدا هدایت مندل شي ام تکون من الذین او کنا دغه خدای دا کسان نه لا یهتدون چې هغه هدایت نمومي په دې باندې د دې استعداد معلومه چې دا هدایت مندل شي او کني شي مندل سلیمان علیه السلام د دې پردا کارو بس خلق له جوړ شولا بعضی هم مفسرین لیکلی دي وای اسرائیلی روایت دي او مفسرین هغه ذکر کړی دي یهود رضان نه جوړ کړی دي په سورۃ البقره کې تاسو ویل شی و تبعوا ماتت شیاطین علی ملک سلیمان یهودیانو په سلیمان علی السلام باندې ډیره بدنامی لګولې وای د بادشاہی دا په سیر او په جادو باندې چلیږي نو د یهودیانو په کتابونو کې ډیر واقعیات لیکل شوی دي نو بعضی هم مفسرین عمران نقل کړی دي وی سلیمان علیه السلام دا کار ولیکو دا غی عقل معلومه او چر دی عقل سومره دی دا خيار خضر او کنا خيار خضر نه ده ډیره پاره چې بیا وسره نکاح وکم سو سره وکم په کم ذکر نکاح سره وکم په کم ذکر اردا الله تعالی خپل خبر د سلیمان علیه السلام په خپل ذکر کې ننظر ګور مونږه اته ته دی چې آی دا هدایت مندل شي ام ته کون من الذين او کنا دا د هغه کسان نه لایق ته دون چې هدایت نشي مندل استعداد د بلقیس معلومو استعداد رسره فار معلومو لګ یو لپس پکې بل وای خبر ته سانش چې آی دا خدا دا آی دا خدا چیرې دا معجزه پر کول شي او کنا معجزه دا پیجاندل شي کني شي پیجاندل دیر پارا چی دیدا کاؤ نو اشاره شو لدی تا داعی دا حق لبا کار دی چرا خلقو استعداد معلوم کی او داغی مطابق کار آغی تا اسپاری داغی مطابق زیمواریان آغی تا اسپاری داغی مطابق خبر او کی داغی سرا فلم ما جات نو کل چراغ دل آخه دا قیل اویل شو لغی تا احا کذا عرشو کی داستا آغا تخ دیو کنا قال تغیل دیر زیتا اخیارا و که انهو هو گوی کدا هم داغی پشانده که دینو دسی ام نویل چی دا آغا دی وی کچر تاسی زب که خطا شیو او که دسی ویم چی دا آغا نده نو که دیشی که آغای نو بیوسی وی که انهو هو بس داسی معلومی گی گوی که آغا دی داغی پشانده که دینو و او تین العلم او رکلشو منگتا علم ستا پر رسالت بانی ستا پر نبوت بانی من قبل امخ کردین و کننا مسلمین او شو منگا تابدار تفسیر مدارک لیکری دی کننا متویعین لی امریکا ستا دا حکم اسمنگ تابیو و اوتین العلم من قبلها دی بانی زان پویا کی دا دینا مراد تشیده یو دا چی بلقیس تا علم ورکلی شیو دا سلیمان علی صلی اللہ علیہ وسلم دا پیغمبری دا سنا دا خط نی دا خبر معلوم کلیو پا خط کی انہو من سلیمان و انہو بسم اللہ الرحمن الرحیم اعلا اللہ تعلو علی و اتونی مسلمین دا خط نه خبر مرو مکړی و چې دا پیغمبر دی دوی مده هغه هدیه ته واپس کړی و تحفه یې ته واپس کړی و موږ تر مخکې نه علم چې ته حق پارس انسانی او ته د روپو والا نه په روپو باندې ته نه خرڅېږي چې ته د الله تعالی پیغمبر یې و کنا مسلمین او مونږ شو تابیداری کوونکې ستا د حکم او د الله تعالی تابیدار شو مونږ و صدها ما کان تعبد من دون الله و صدها مونږ کړی و دې لاره ما کانت هغه من کړی و دې دار د توحید د الله تعالی نه ما کانت تعبد من دون الله هغه چې دې بندگی کوله سوا د الله تعالی نه انها کانت من قوم کافرین یقینا و دا قوم کافرانو نه نو دې کی اشاره شو لدی ته چې د ماحول اثر د انسان په عقیده او په عمل باندې د ماحول اثر په انسان باندې خامخای په عقیده باندې په کم د بریلیانو په علاقه کې اوسېږي نو ربطه پر ربطه باندې با هغه شند کې عقیده خپلې کله جمهوریان په علاقه کې اوسېدلې داغه په ملک کې اوسېدلې نو ربطه پر ربطه باندې یاره دا اوټ خو امانت دی او یاره دا خو شهادت دی نو کله به یو بانه کې یاره دین زمونږ بغیر چاره نشته نو موږ په دې علاقه کې اوسېږي خامخاوري پارټۍ سره تعلق ساتي نو د ماحول اثر خامخای د انسان په عقیده باندې او د انسان په عمل باندې او دویمه خبردار چی دا د دې د قوم چې دا قوم مشرکانو او دا چې بی دین او بل غټه خبره کې دار چې څوک د خپل مذهب په مسلو کې ورننه وځي نو هغه بیا هر سند بل سند غافلې قیل ویل شو لیتا قیل لا ادخل الصرحه ویل شو لیتا ورننه او د بنگلې ته بنگلې ته ورشه بنگلې ته ولي ورشه د دې لپاره چې دا زنانه او د زنانه لپاره چې په کور کې درنه وسیدل دا په کار دی وی ته خود اوسه پورې بدنظیر وي و چیرې بوف پر بادشاہی کوله وسه پر کافر وی وسه مسلمان شولی نر مسلمانی زنانه ته دا حکم دی بکور کې ودانه نه اوسیږي وقر نفی و یت کننا زمونږ په دین کې هم دغدی چې وکور کې ودانه نه اوسیږي زنانه دیو جنا په حدیث ته پر روایت د فاطمه رضی الله تعالی عنها کې راغلی دی دا غینه ته پوسو کړل شو چې غوړه زنانه کومه ده وی غوړه زنانه دار چې سړی هغه ویننی او دا چې سړی ویننی بس دا غوړه زنانه ته دینه بلا غوړه زنانه نشته چې دا سړی ویننی او سړی دا ویننی بس دا بهتري نظرانه دویم خبردار چې دویم حکمت طریقې دار هم په سرین لیکل دي دا یو ته خودل چې تا کومه هدیه راوړی و نو هغه ته زما حاجت نشته الله تعالی چې مال کم بد شهیر کړی دا غډی رضیات را نو د شیشو بنگلوله تیار شوله په لک سات کې نو که پیریان ټوله بادشاہی بس په لک سات کې ارزه تیار شوله او په هغه کې لاندې داسې شیشه ولګېدله هغه لاندې داسې معلومېدله لکه دا چې د اوبو یو ډنې یو غولۍ ده او په دې کې د اوبه راخوټ کېږي داسې ښځه چې کله ورننوتله نو هغې خیال دا وکړه چې دا خو د اوبو غولۍ ده هسې نه چې ور وغورځېږم ته نو کله چې سړی په اوبو کې ورننوځي او اوبو ته ورځي نو پینسۍ لږې راپورته کړي که نه نو هغې هم دا خپلې پینسۍ راپورته کړلې خلکو له جوړه شوله وایي دا یې ولې ده سلیمان علیه السلام دا کار ولې کړی تاسو ته ویل چې دا اسرائیلي روایات دي یهودیانو دا جوړ کړی دي وایي پیریانو سلیمان علیه السلام ته ویل چې دا ښځه ته په نکاح باندې اخلې خو له دې په پنډو باندې ویښته دي دا خو ببره خزر دی پندو باندې وختری چر دا پنی کا باندې وانخلی و سلیمان علیه السلام دا معلومه ول چر دی پندو باندې وختشته دی گنیشته دی نو غټه دا او دغه بنگله جوړ کړل شي شو بنگله جوړ کړل او پاګی کې لاندې داسې ترتیب وکړي لکه دا غولی دا او بدی کې اوپر راځي نو دا خزر دوکه ور کوله په دی باندې چې دا خپل پینچره بره کی چې زی وینم چې بدی باندې وختشته دی گنیشته دی چې بیا په نکاح باندې واخلم او کډیر ببرې نو بیا په نکاح باندې ناخلم دا چې دی دا اسرائیلی روایت دی او بیا خصوصا د سلیمان علیه السلام د بدنامولو لپاره یهودیانو دا جوړ کړی دی په خپل کتابونو کې لیکلی دی نو دی له هیڅ اعتبار تاسو نه ورکوي او تاسو ته ما دا غی خبره وکړه چې دو وجوی یو دا چې دا مسلمان شولا د مسلمانې د پاره په کور کې دننه وسیدل پکار دي بازارونه کې ونه ګرځي او دویمه خبره پدې کې دا شولا چې سلیمان علیه السلام تخپل بادشاہي خودله چې ستا غلګ ورپو ته غبیک میک چې در لګلې هغه ته ضرورت نشته رې وګوره دا بنگلې په رخصت کې تیاریږي نو ستا بادشاہي ته ضرورت خیره ویله شولا غي ته داخل شه استرخه بنگلې ته فلم راتو کړ چې وری دا غي دره حسابته ګمانو کاږي هغه خزي پاغه بنگلی باندې او پاغه پرش باندې لوجتن د غولی دوبو د ډندوبو وکشفت عن ساقيها او لوچت کړل جامه د خپل پندو د پندینا قال ویل سليمان عليه السلام انه صرح ممرض یقینا د خپل بنگله د جوړ کړل شی من قوارید ششونه قال تغویل ربي ارب زم ما اني ظلمت نفسي یقینا ظلم کړی ما خپل ځان باندې تفسیر جلالین وی به عبادت غیرک الله ستانه علاوه مونږ بل چا بندگی کړی دا نو دام په خپل ځان باندې ظلم کړی دی او اسلم تو مع سليمان او زه اخلاص د بندگی کوم د سليمان علی صلوات و سلام په تاویداري کې لله رب العالمین خاص الله تعالی ته چې رب دې مخلوقاتو الله تعالی د اوس پرې ما ظلم کړی دی جاته مې کړی دی شرک مې کاو وس د تابعم و اسلم تو مع سليمان او اخلاص د بندگی کوم د سليمان علی السلام په تاویداري کې لله د الله تعالی لپاره رب العالمین چې بالون کې له مخلوقاتو رې بارون کې مخلوقات لري نو بس ایمان نه راوړ پدې ده کې دا خبره چې خلکو لیکلې ده سليمان عليه السلام وي دا غي سره نکاح وکړه او بادشاہي د پاره واپس ولېګله دا په صحیح دلیل سره ثابت نه دي او دا چې مفسرین بعد لیکلې دي دا اسرائیلیات دي پدې باندې به هیڅ قسم اعتماد او پدې باندې باور نه کوي بس د دې پورې د قران کریم بس دغه واقعیا چې بیان کړیو